När vi till lands kan förfara skall, Sveriges hopp vi alla är. Hjälpar vi då av gemytligt trall, den låter så här. Hela gänget samlat där, ty till seger nu det bär. Vi ska kämpa varje dag med vår stolta fotbollslag. Alla parter hand i hand för ett älskat fosterland. För vårt Sverige ska livet tas upp när som blågult går i topp. Rio och London och hopp oss med, gav oss ära, brons och guld. Nu vill vi hjälpa den lycka le som mot oss förhöll. Hela gänget samlat där, ty till seger nu det bär. Vi ska kämpa varje dag med vår stolta fotbollslag. Alla parter hand i hand för ett älskat fosterland. För vårt Sverige ska livet tas upp när som blågul går i topp. Alla parter hand i hand för ett älskat fosterland. För vårt Sverige ska livet ta